장. 비님 장야람은 사르마기진 çünkü bir nefes ki aşk sana benzer. Benim can yaramı sar gülüm çünkü derin bir nefes ki aşk sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte incinen söz çölde ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte incinen söz çölde ışıldayan su sana benzer. Aşk içinde yandım çok zaman. Söyle koca bir hayat nasıl geçer? Senle geçen her ömür sana benzer. Şimdi söyle bu hayat nasıl geçer? Sensiz geçen her ömür küle benzer. Gökte parlayan ay kalpte incinen söz çölde ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte İnen söz çölde ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte incinen söz çölde ışıldayan su sana benzer. Kalpte incinen söz çölde ışıldayan su sana benzer.